إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، tunaendelea na sehemu ya pili ya darasa yetu ambayo inaelezea maalimu da'wati salafia, alama za da'wa salafia. Kama tulivyoeleza kwenye majlisi ya kwanza, kwamba kufuata njia ya as-salafu salih ndiyo al-ismatu min ad-dalal, ndiyo kinga ya upotevu, na ni wajibu juu yetu tukiwa tunahitaji kusalimika hapa duniani na akhira mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi ni lazima tuifuate njia ya watu hao. Na tumefahamu kwamba hao as-salafu salih ni as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, ni wale waliotangulia wa mwanzo katika muhajirina na ansar. Watu ambao njia yao ikifuatwa, basi waliokuwa baada yao wako katika salama, wale watakokuwa baada yao wakafuata njia yao watakuwa katika salama. والذين اتبعوهم بإحسان, na wale ambao wamewafuatia wao kwa wema, tabaa wa tibaa. Hapa pamefunguliwa mlango kwa watu wa karne zote, ila an yati amru Allah, mpaka itakapokuja amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila atakifuata kuwafuata hao kwa wema ataunganishwa katika hukumu na wao, yale waliwahidiwa hao as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, yale waliwahidiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watayapata as-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirina wal-ansar, kuanzia radhi za Allah, kuingizwa peponi na kufaulu kukubwa, yote ya hayo ambayo wameahidiwa watu hao, na huyu aliyewafuata wao kwa wema pia naye atapata. Hizi ni katika fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yeyote ambaye hakufuata kwa wema, hakuwafuata mabwana hao kwa wema, asije akatarajia kupata walioyapata au kupata vile vilivyoahidiwa. Asitarajie hilo. Kwa tumefahamu kwamba as-salafu salih ni ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hao ndio as-salafu salih. الإمام القلقشاني رحمه الله تعالى alipokuwa akiarifisha akielezea ni nani as-salaf as-salih katika tahriru al-maqala fi sharh ar-risala, anasema as-salaf as-salih wa hum as-sadr al-awwal ar-rasikhuna fi al-ilm al-muhtaduna bi hadi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam الحافظون لسنته اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه وانتخبهم لإقامة دينه ورضيهم أئمة الأمة وجاهدوا في سبيل الله حق جهاده. Asema as-salafu salih ni wale waliotangulia wa mwanzo waliogobea katika ilmu, wenye kuongoka kwa muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wenye kuzihifadhi sunna zake. Allah Ta'ala amewachagua wao kwa ajili ya kusuhubiana na Mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na amewachagua wao kwa ajili ya kuisimamisha dini yake, akawaridhia wao kuwa ndio viongozi wa umma na wakaipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kuipigania. Akaeleza aliyoeleza, akazitaja baadhi ya aya ambazo tulitangulia kuzitaja kwenye darasa ya jana. Moja katika hizo zenye kuthibitisha hayo ni aya ya 29 katika suratu Al-Fath: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أكيتاج آية هي سنهاية كتليا ميليزو لآن ينجينين وسمى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هين آية ينانية كتك سورة الحشر. الله سبحانه وتعالى alipokuwa akizungumzia umgawanyo wa fai mali iliyopatikana katika vita bila mapigano, kwa kuwa makufari mathalan wamekimbia, Waislamu wakaiteka mali ile, basi mgawanyo wake ugawanyo kama hivi. Akasema Allah subhanahu wa ta'ala baada ya fungu la Allah na mtume wake, akasema lilfuqarai, pia watastahiki mafakiri almuhajirin, mafakiri wakimuhajirin, wale waliohama mafakiri wao wapewe. Alladhina ukhriju min diyarihim, ambao walitolewa katika miji yao kwenye nyumba zao, wamefukuzwa katika miji yao, wakaacha miji yao, wa amwalihim, na wakawacha mali zao. Hakuna kitu kilichofanya wao waache shughuli zao, miji yao na watu wao na nyumba zao na kila kitu chao, isipokuwa Allah anasema yabtaghuna fadhlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadhila za Allah na radhi. Ukitazama kule katika suratu Al-Fath utaona pia sababu ya kuwa wao washupavu wakali dhidi ya makufar, warahimu na wapole dhidi juu ya Waislamu wenzao, wakisujudi pamoja. Hakuna jingine isipokuwa ibtigha'u fadlin min Allahi wa ridwani, kutafuta fadhila za Allah na radhi zake. Na hapa pia tunaona kumbe hata sababu ya kuhama kwao si siyaha, kwamba walikuwa wanafanya tours, wanakwenda kutalii, si kwa sababu ya siyaha, kwamba mimi sijui Madina, wacha niende nikaone. Ah, mimi sikujui Kigoma, wacha niende Kigoma nikaone mandhari ikoje. Mimi pingine mtu anaweza kutoka huko alikotoka ikawa amekuja kafutika, wacha nikaone Kigoma. Au kuna biashara, wacha niende nifuate. Wao hawakutoka Maka na kuacha mji wa Maka na shughuli zao, wala hawakutoka kwenye miji mingine wakaacha miji yao kwenda Madina, isipokuwa jambo moja tu, ya bitaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, wanatafuta fadila za Allah na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tena wayansuruna Allaha wa rasulahu, na wanamnusuru Allah na mtume wake. Wao wamesimama na wamejitolea kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kumnusuru mtume sallallahu alayhi wa sallama dhidi ya uadui wowote utakaomkabili na kumwelekea mtume sallallahu alayhi wa sallama. Wao wako tayari kufa, wako tayari kupatwa na lolote katika kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na kumnusuru mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah anatuthibitishia, anatupa shahada ya kweli kabisa, atuambia ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli. Ukimwona mtu anazungumza tofauti na haya, basi ujue anamkadhirisha Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa pingine hao waongo, kwa masahaba waongo, basi ujue anamkadhirisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa watu hawa muhajirun. Allah sema ulaika humus sadiqun, na hii haijabadilika, haijakuja aya kubadilisha haya, kwamba wale tuliosema walikuwa wa kweli sasa wabadilika. Hakuna aya hiyo. Kwa hiyo hizi ni katika aya alizozitaja al-Imam al-Qalqashani katika tahriru al-maqala, kwenye kuthibitisha kwamba as-salafu as-salih ni as-sahaba. Kisha akaitaja aya vile vile inahusiana na wasfu wa ansar, na akazitaja nyingine kama aya 115 katika suratu An-Nisa ambayo tulitaja pia jana. Lakini pia akalitaja kundi jingine baada ya al-muhajirun wal-ansar, na wasifu wao kama alivyosema walladhina tabawwa ud-dara, na wale ambao wameuchagua Madina kuwa ni mji, wal-imana, na wakaichagua wakauchagua Uislamu kuwa ndio imani yao, ndio dini yao, ndio msimamo wao. Wamechagua Uislamu, wamechagua Madina ndio makazi yao, kwao Madina, na Uislamu ndio dini yao. Walladhina tabawwa ud-dara wal-imana min qablihim, na wale ambao wamechagua Madina kuwa ndio makazi, ndio mji, na wakachagua Uislamu kuwa ndio imani kabla yao, anasema Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbuna man hajara ilayhim, wao wanawapenda wale waliohamia kwao, wale ndugu zao walioacha miji yao wakawafuata kwenye mji wao Madina, wao wanawapenda. Yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda wale waliohamia kwao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, na hawapati katika vifua vyao dhiki yoyote kwa vile walivyopewa. Hawaonee husda, hawana kinyongo na wao, hawaonei, hawana chuki yoyote, hawana bughdha, hawaumii kwa yale ambayo wenzao wamepewa. Bal yuhibbuna man hajara ilayhim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, bali anasema Allah wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wanawapendelea wenzao kuliko nafsi zao, ijapokuwa wao wana uhitaji. Kitu anakihitajia, pengine anahitajia maji haya yeye anywe, lakini ndugu yake hana, basi ataka ndugu yake apate. Hana kitu fulani amekipata sasa, lakini ndugu yake pia hana, basi anafadhilisha apate ndugu yake kuliko yeye. Hii ni sifa ambayo wao wamekuwa nayo, haijawahi kupatikana kwa watu. Sisi katika zama hizi na zama nyinginezo tuambiwa tu ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsika, wapendelee watu kile ambacho wapendelee nafsi yako. Kama vile wewe ulipopata, basi penda mwenzako apate, lakini wewe uko nacho mkononi. Wale kile alichokuwa nacho atakikiende kwa mwenzake yeye asipate, yani kwa maana maadamu ni kimoja, basi afadhali apate mwenzangu. Kama hakigawiki, basi apate yeye kwanza. Hivi ndivyo walivyokuwa wayuthiruna, hii ni ithar, wanapendelea kutanguliza kumtanguliza mwingine, na hii ni alama ya juu kabisa ya mahabba, ni alama ya juu kabisa katika mahabba, bali ni alama ya juu kabisa katika imani, na hii ni alama ya kwamba hawa si mabakhili katika nafsi zao. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akasema wa man yuqa shuhha nafsi, na yule ambaye amekingwa na uchoyo wa nafsi yake na ubakhili wa nafsi yake, na hao wamekingwa na hilo, ulaika humul muflihun, hao ndio waliofaulu. Ansar wamefaulu. Tusaikiwa rabbu alalamin malikul muluk khaliqus samawati wal ard, yeye ndiye mwenye ndiye alqahiru fawqa ibadi, yeye ndiye mmiliki wa kila kitu. Anatupa ushahidi kwamba Ansar ni mina almuflihin, humul ulaika humul muflihun, ama fa asema fa ulaika humul muflihun. Nadhani usulubu huu unafahamika katika lugha ya Kiarabu, hao ndio waliofaulu hasa. Kule amesema wa ulaika humus sadiqun, hao ndio wa kweli hasa. Kutaka watu wa kweli hasa ni hao, hakuna wengineo. Na ukitaka waliofaulu hasa ni hao Ansar, hakuna wengine. Kwa hiyo al-Ansar, al-Muhajirun wal-Ansar, hapa wamesifiwa kwa sifa hizi. Sasa kuna kundi jingine Allah subhanahu wa ta'ala analitaja, na Sheikh hapa al-Qalqashani ametaja kwa vile vile katika aya inayofuatia, akasema katika aya hiyo sasa hata sisi tuingia sasa na kitu kiwa tuna sifa hizi. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, yani wamefuatia wakati baada ya wakati wao, baada ya wao kuondoka kimekuja kizazi kingine, generation nyingine imekuja, waliofuatia baada yao. Walladhina ja'u min ba'dihim, kwa baada hapa ni tangu kuondoka maswahaba mpaka ila an taquma saa au ila an yatiya amrullah. Walladhina ja'u min ba'dihim, na wale waliokuja baada yao, yaqulun, wanasema rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, e mola wetu, wanasema hivi, rabbana e mola wetu, ighfir lana, tusamehe sisi, wali ikhwanina, na ndugu zetu, alladhina sabaquna bil iman, ndugu zetu ambao wametutangulia sisi katika iman. Hayo makundi mawili yaliyotajwa, min almuhajirina wal ansar, na wengine walitangulia katika imani, maadamu wao ni mu'minun, basi tusamehe sisi na ndugu zetu walitangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghilla, wala usiweke, usijalie katika nyoyo zetu mifundo, usijalie chuki, Usijalie katika vifua vyetu sisi kuna chuki, lilladhina amanu, kuwafanyia wale walioamini. Hakuna jambo baya kama mtu kuwachukia watu wema, kwa sababu hubbu salihin dinun, kuwapenda watu wema ni dini. Yudalu bihi, dini ambayo watu humwabudu Allah kwa dini hiyo. Nabughdhuhum kufrun wa nifaqun wa zandaqa, na kuwachukia wao ni ukafiri na ni unafiki na ni uzandiki. Kwa hiyo ewe Mola wetu, usijalie katika nyoyo zetu sisi chuki na mifundo kuwafanyia wale walioamini. Rabbana innaka raufur rahim. Sasa hili ndio kundi ambalo limekuja la watu wanaitwa walladhina tabauhum biihsan. Moja katika sifa ya wale alladhina tabauhum biihsan, kwanza wanawatakia maghfira, wanakiri fadhila za waliowatangulia, kwa sababu mpaka kuwaombea maghfira wao na kuwaombea msamaha wao, unakiri kwamba wao ni watu wa fadhila, ni watu wametanguliza khairi kubwa katika ulimwengu, katika Uislamu. Kwa baada ya kukiri hilo, wewe unawaombea maghfira mahabbatan wa ihtiraman, kwa kuwapenda wao na kuwatukuza wao na kuwaheshimu wao. Huo ndio mwenendo wa wafuasi wa waliotangulia. Sasa tukisema waliotangulia, tukitaka kusema sabiqun, lakini pia kusema as-salafu salih, ni ibara ambayo hata Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kuitumia katika baadhi ya munasabat. Mtume sallallahu alaihi wasallam alishawahi kumwambia binti yake Fatima radhiyallahu ta'ala anha, ambia isbiri fa innahu ni'ma as-salafu ana laki. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akielezea masuala ya kifo chake, kwa sababu Jibrili alikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akimfanyia muaradha, akimfanyia ardhi ya Qur'ani kila mwaka, akiyaridhi Qur'ani, akimsomea Mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'ani kila mwaka. Ule mwaka wa mwisho wa Jibrili alikuja mara mbili. Sasa akamwambia binti yake, wa inni la ara al-ajal illa qad iqtaraba, mimi sioni isipokuwa kwamba mauti yashakaribia. Kwa fattaqillaha wasbiri, mche Allah nafanya subra, mche Allah na ufanye subra. Fa innahu ni'ma as-salafu ana laki, kwa sababu bora ya mtangulizi mimi ni mimi kwako wewe, yani mimi nitakuwa ni mtangulizi wako mwema. Fadhahikat Fatima, akacheka, kwa sababu kuna mara ya kwanza alilia, alafu mara ya pili akacheka, kwa sababu hii hadithi au habari hii ina kisa. Kwa sababu Bibi Aisha radhiallahu anha alimuuliza Fatima, likuona ukilia alafu ukacheka, ndio akamsimulia habari. Lakini nataka kusema neno hili Mtume sallallahu alaihi wasallama aliwahi kulitumia kwa Fatima radhiallahu ta'ala anha, na vile vile limetumika katika sehemu mbalimbali katika nususu za kisheria. Almuhimu ni kwamba sisi tutawaita as-salafu as-salih, wema waliotutangulia, na sisi ni wafuasi wao, tufuata njia yao. Na masala haya haendi kwa madai au kwa kujinasibu tu, bali wanawachuoni wanaelezea na nususu zilivyo katika sheria zinaelezea kwamba ni sharti kuna wasifu fulani mtu akishakuwa nayo basi atastahili kuitwa hivyo. Moja katika hiyo ni kufuata njia yao kwa wema. Nilisema kwamba kuna mambo mengi ya kuyaeleza yanayohusiana na kuthibitisha fadhila, uwajibu wa kuwafuata as-salafu as-salih, kadhalika akwali za wanawachuoni, lakini hayo mengi tutayaacha, tutaangalia ambayo yananasibiana na makamu na wakati tuliokuwa nao. Kadhalika Moja kwa moja nitaelekea katika kuelezea da'wa yetu sisi na kuipima da'wa hii. Je, imesimama juu ya msingi wa da'wa tu au imesimama juu ya njia as-salafu salih au la? Baada ya kubainikiwa kwamba hakuna hila wala hakuna namna ila Muislamu afuate kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ufahamu wa wema waliotutangulia ambao ni as-sahaba wa man ba'dahum min at-tabi'in atba'u at-tabi'in min ahli al-quruni ath-thalathah al-mufaddala, watu wale walikuwa katika zile karne tatu bora, takusudia ahlul ilmi minhum, wale maulama katika wao waliosimama katika haki, na si kila aliyeishi katika karne hiyo, bali wale waliokuwa katika imani ya kweli na ilmu na maarifa na kuipigania dini. Sisi tunatakiwa tuifuate njia yao. Baada ya kubainikiwa na hayo, tunatakiwa na sisi nasi tujipime, tujitambue, na kila mara tujikosoe. Aliyekwenda kombo, aliyeteleza akenda nje, atakiwa arudishwe, na akikataa kwenye hilo akafanya inadi, atahadharishwe, jamii imjue kwamba yeye ni mkosaji, hastahiki kufuatwa. Sasa sisi da'wa yetu kwa mujibu wa nususi tulipozifahamu imejengwa ni mabniyatun ala alkitabi wasunnati ala fahmi salafi hadhihi al-umma, ni yenye kujengwa juu ya msingi wa kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia katika umma huu, ilman wa amalan wa tatbiqa, kielimu, kimatendo, kadhalika tatbiq, kuziteremsha nususi mahala pake, kuzichukua aya na kuzileta katika wake, katika ima kuwahukumu watu au kuyahukumu mambo. Sisi tunakwenda nayo kwa mujibu wa kitabu cha Allah kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Kwa mfano mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, na yule ambaye hata hukumu kwa kile alichokiteremsha Allah, basi hao ndio makafiri. Sisi tunakwenda kutakuifahamu aya hii kama walivyofahamu sahaba. Ibn Abbas anasema kufrun duna kufrin, ni kufru iliyo chini ya kufru, si ile kufru unayoona wewe, laysa al-kufru alladhi tadhhabuna ilayhi, si ule ukafiri ambao nyinyi mnauelekea mkaona kwamba ni ukafiri wenye kumtoa mtu katika mila, la, ni kufru duna kufr. Atakayekhalifu hili atakuwa mkhalifu fahamu masahaba. Lakini pia inaweza kaja shubha, lakini masahaba wenyewe wamekhtalifiana. Sasa hii itakuwa fahamu wa salafu, Ibn Abbas asema hivi, Ibn Masudi kasema vile. Sasa wapi salafu yako? Ni kweli kuna baadhi ya aqwal, masaili mengi masahaba wamefikiana wakikhtalifiana, hilo ni jambo la kwanza tulikubali. Na yapo masaili ambayo masahaba wametofautiana lafzan, lakini almuadda wahid, maana ni moja tu, wametofautiana kimatamko tu, yule katumia ibara hii na yule katumia ibara ile na yule katumia ibara nyingine, lakini maana yanapopelekea maana haya ni mamoja tu, na mingine kweli umekhtalifiana, lakini sisi tayari tuna msingi kwamba kweli masahaba wanapokhtalifiana, sasa wakati huo ndio ule msingi unakuja. Je, kaulu sahabi hujja? Je, kauli ya sahaba ni hujja? Wanasema naam, idha lam yukhalaf, pale atakapokuwa kukhalifiwa, haikutokia makindano baina yao, itakapokuwa wamekhtalifiana, basi alhujjatu fil athar, hujja itakuwa katika ile athar. Na mingine inakuja kunatengenezwa ikhtilafu, lakini ikhtilafu zenyewe ni mustana, ni za kutengeneza, kwa sababu hazikuthibiti. Fulani kasema hivi, fulani kasema hivi, lakini je, tunapohakiki ni kweli huyo fulani kasema hivyo, ndio msimamo wake, ndio rai yake? Kwa hili ni jambo ambalo limekaa kwa fujo nyingi sana kwenye vitabu, kuna ikhtilafu ya kutengenezwa. وآفة الأخبار رواتها نبلاز الخبار ذكوه بكيزي واكي فهل لازم لحكيكي وفيلي فيلي موجة هيدا بيلي mtu anaweza kusema sasa mimi nitajuaje kuhusu salafu kwamba wamesema kwa matafsiri hii ni ya kadha wa kadha au hadithi ya mtume wamesema hivi au msimamo ni katika imani ni kadha katika itikadi na mambo mengineyo ni hivi nitajuaje nitapata wapi hayo ni sahli kwanza katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kuna baadhi yani wanawachuoni wametanua katika kuandika tafsiri kuna ambao wameamua kuvijaza vitabu vyao al-athar nabii ayini at-tafsir bil ma'thur tafsiri ya athari za kimapokeo hutajwa katika tafsiri hizo kauli za maswahaba na tabi'in na atba'u at-tabi'in a'immatud din wanatajwa humo qala ibn abbas qala ibn mas'ud qala umar قال ابن عمر قال علي مفانو تفسيري هذا ني تفسيري ابن جرير الطبري انتوا تفسير جامع البيان انتوا جامع البيان يا الامام ابن جرير الطبري كذلك تفسير ابن كثير ambao watu wengi wako nayo تفسير القران العظيم تقول احاديث za mtume sallallahu alayhi wasallam utakuta habari yani riwaya kutoka kwa maswahaba na tabi'in na hasa kutoka kwa tabi'in kina Mujahid kina Ikrima na wengineo lakini kitu cha msingi cha kuangalia zaidi ni kuzihakiki hizo athari zimethibiti haya na katika كتاب كما كتاب شرح اصول اعتقاد اهل السنه شاء الامام اللالكائي رحمه الله تعالى نموذج في كتاب مضبوط كبيسا فيلوكسايا اقوال ذا الصحابه والتابعين الائمه لو كيند مثلا ketika مساله رؤيه الله وكسومه في كتابه هيكي utakutana mamia ya aqwal ameweka pale na sanad zake na masaili mengine katika masaili ya itiqad masala يا الخروج على على ولاة امور المسلمين مساله يا كفانيا واسي na mapinduzi dhidi ya watawala wa Kiislamu utakutana aqwali chungu nzima pale kutoka kwa masahaba na tabi'in wana kauli pale lakini pia unatakiwa uzihakiki kauli hizo ujue kuthibiti kwake kadhalika vitabu kama al-ibana ya ibn batta al-kubra na sughra كذلك كتاب الشريعه جاء الامام الاجري نيفو كذلك كتاب السنه جاء الامام الخلال وتكوتانا مسائل مengi اقوالي nyingi za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam كذلك كتاب السنه جاء الامام احمد بن حنبل نمفano wa vitabu hivyo utakutana na kauli za masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam bali hata katika masaili ya kifiqhi wewe ukisoma vitabu mfano al-musannaf cha al-imam Abdul Razzaq as-Sanani kitabu al-musannaf cha ibn Abi Shayba utakutana athari nyingi tu kuhusiana akwali za masahaba na fiqhi zao kwa hiyo usipate taabu maadamu wewe ni talibul ilmi unataka kufahamu msimamo na akwali za masahaba rejea huko lakini msingi mkubwa zaidi ambao unatakiwa uzingatie kwamba man dakhala fil kutubi wahdahu kharaja wahdahu atakayeingia kwenye vitabu peke yake atatoka peke yake lazima wena lazima usome kwa maana lazima ukae katika majalisi za ilmu ukae kwa ahlul ilmi ukae kwa watu waliokuzidi katika maarifa wakusomeshe na wakupe misingi ya kuweza kutaamal na vitabu makosa mengi yanapatikana kwa watu kwa sababu wanataka kujisomea dini wenyewe kwenye masala ya udaktari na mingineyo hawathubutu kufanya hivyo watakwenda vioni kwenda kusoma na practical atafanya mambo atafundishwa pingine pasua chura pasua hiki atafundishwa mpaka aweze alafu ndio atapewa jukumu sasa la kufanya kazi akifaulu. Kwenye dini mtu atakayeingia yeye mwenyewe kichwa kichwa, ili jambo haliwezekani. Ndipo pale watu wanapotoka na mafikra maovu mabovu kabisa, kwa sababu kasoma kwenye kitabu fulani, yeye ufahamu wake umekuwa ni duni, akafahamu alivyofahamu yeye kwa ufahamu wake tu dhaifu, akataka kuwabebesha watu na kupeleka kuelekeza watu kwa mujibu wa fikra zake chafu. Hili jambo halikubaliki. Kwa hiyo msingi mkubwa ni kurejea kwenye kitabu na sunna kwa ufahamu wa as-salafu salih. Hiyo ndiyo da'awa yetu sisi, na tushaelekeza haya as-salafu salih yapatikana wapi na ukitaka kuyapata utayapata vipi. Moja katika njia ya kuweza kuyapata ni kuwa wewe ni muasali katika ilmu, lazima ukae usome elimu. Hili ni jambo halina budi, kama tutakapoona katika mtiririko wa maneno yetu. Na tunaposema haya hatusemi kwamba mlango wa jitihadi umefungwa kwa Muislamu, haruhusi tena kujitahidi. Waliokuja baadaye, baada ya masahaba, waruhusi kujitahidi. La, jitihadi iko kwa wale waliotimiza masharti yake. Wewe utakofanya jitihadi, elimu mbili katika lugha za Kiarabu hujazikamilisha, huzijui. Na wakati sharti ya mujtahidi atakiwa azifahamu elimu 12 za lugha ya Kiarabu. Katika lugha peke yake kwanza, elimu 12 uwe wazijua, bali wengine wasema 13. Wewe unajua ngapi? Uzijue iko kweli. Katika masomo ambayo usomwa sana lugha ya Kiarabu ni nahwu, ndio wakaririwa sana. Pingine ya jurumia ujui. Haya sasa hizo nyingine utaziweza wewe? Elimu 12 za lugha ya Kiarabu uwe ni mahiri, ni bingwa katika. Yaani wewe unazifahamu elimu hizo vizuri kabisa. Kwa sababu maneno yaliyopo kwenye kitabu cha Allah, yani Qur'an, ni maneno ya Kiarabu. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Mwarabu na amezungumza Kiarabu kwa ufasaha wa hali ya juu. Asalibu mbalimbali ametanua katika asalib. Amekwenda ametanua katika asalibu mbalimbali. Watakiwa ufahamu hilo. Qur'ani imetabahari na kutanua katika asalibu mbalimbali. Watakiwa wewe ufahamu. Wachilia mbali hayo, uwe mzuri na una ufahamu katika ilmu ya usulul fiqhi, uwe mzuri katika ilmu ya fiqhi yenyewe, ufahamu ilmu ya hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam riwayata wa diraya, ilmu za jarh wa taadili, uwe na ilmu nazo, ilmu rijali, na baki katika ulumu za hadithi ziko nyingi. Ufahamu hayo. Alafu sasa baada ya hapo, watu wakikubali, si vijitu, watu wale watu wakikubali kwamba sasa huyu ni mtu, sema una haki ya kusema mimi hadha indana la yajuz. Lakini takuluna hadha indana la asema hadha yakuluna hadha indana jaizun faman antum hatta yakuna lakum indu. Nasema haya kwetu, kwangu haya mimi naona kama hayafai. Wewe nani mpaka useme kwangu wewe nani? Faman antum hatta yakuna lakum indu. Haya ndio wanaosema kwa wale wenye kufanya ujeuri katika dini, wakataka kutoa fatwa bila ya ilmu. Sisi tunasema hilo mlango huo umefungwa. Si kila mtu ana haki ya kusema. Ijtihadi iko. Kuna watu wana ijtihadi ya juz kwamba katika masaili fulani kweli huyu ni mujtahidi. Kwa mfano, kuna watu kama Al-Kisai au Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ambao huyu ni mujtahid, imam yuktada bihi katika lugha. Sio, si bawahi. Lakini sasa ijtihadi yake ishiko kwenye lugha. Maadamu wewe unajua lugha sana, basi jua hiyo lugha. Toa maneno yako huko. Lakini mathalan leo Sibawai anasema hadithi hii dhaifu. Anambia wewe man anta? Wewe nani? Kwa sababu si majali yako haya. Na yule hadithi naye anasema hii haikubaliki hii kilugha. lakini kama kweli kabobea katika lugha tachukua kauli yake, lakini kama si katika fani. Kwa hiyo hii ni ijtihadi, inakuwa imefungwa katika mlango fulani. Lakini kuna aima ambao wao ni mujtahiduna ala al-itlaq, ka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ka Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani ni mujtahid mutlaq. Kwa hiyo natambihi tu kwamba tunaposema tufuate as-salafu salih, haina maana ya kwamba tuzifunge akili zetu, hakuna ijtihadi tena, hakuna mambo ya kufanya istimbati. La, hiyo ijtihadi yako hiyo utakayoifanya na istimbati utakayoifanya, tutaifanyia ardhi kwenye kitabu na sunna na walivyofahamu masahaba. Tukiona imekhalifiana hivyo, sisi ijtihadi yako wewe hatuitaki, tutakwambia wazi hatuitaki, peleka huko mbele ya safari. Na adamu imekhalifu kitabu au sunna au imekhalifu alfahamu as-sahih lis-salaf as-salih, fahamu ani fahamu as-salaf as-salih imekhalifu, sisi tuikubali hiyo. Tumefahamu haya, tunaitakidi sisi katika da'wa yetu, na'taqidu anna jami'a umuri ad-din qad ballagaha ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam ghayat al-bayan. Sisi tunaitakidi na kuamini kwamba mambo yote ya dini ameyafikisha Mtume sallallahu alaihi wasallam upeo wa mwisho wa kubainisha, na akatuacha katika njia nyeupe, usiku wake na mchana wake ni sawa kwa mwangaza. Yani kama anavyosema, qad taraktukum ala albayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni nyinyi juu ya njia nyeupe, usiku wake ni sawa na mchana wake, yani kwa nuru hapotei isipokuwa hapondoki kuiacha njia hiyo isipokuwa mtu aliangamia. Hapa tunakataa bid'a za aina zote katika dini, lakini kwa sababu tumezungumza swala la dini, na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akahusisha hasa akasema, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa fihi kadhalika ma laysa minhu fahuwa raddun, atakayezusha katika dini yetu hii lile lisilokuwemo, basi hilo ni lenye kukataliwa, lenye kurudishwa. Fahuwa raddun, lenye kurudishwa. Kadhalika amesema man amila, katika riwaya nyingine ambayo katika Muslim, kwa Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yoyote atakayetenda lolote ambalo haliko katika amri yetu, basi hilo ni lenye kurudishwa. Kwa hiyo na sisi tunakwenda kwa utaratibu huu huu, jambo lolote ambalo haliko katika dini yetu, halikufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sikiliza kwa makini, halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, si kwamba hakulifanya Mtume, la, halikufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nikisema halikufundishwa, itaingia kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mafunzo ya Mtume ima yanakuja kwa kauli. Halikufundishwa itakuja kwa kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine ni kwa vitendo. Halikufundishwa kwa halikufanywa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu Mtume sallallahu alaihi wasallam akalikataa au akalikubali, kwa sababu yale yanayofanywa mbele yake na Mtume sallallahu alaihi wasallam akayanyamazia, basi hayo vile vile ni katika mafunzo. Sasa hilo halikufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, haliko katika Uislamu, katika dini. Nazungumzia jambo la dini, tanabahu hapa, nitatoa maelezo kidogo kuhusiana swala la bid'a, kwamba sisi katika da'wa yetu pia, katika mambo ambayo tunapambana nayo kwa kiasi kikubwa, ni kuleta katika dini lile ambalo hakulifunza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika dini. Yale ni masaili ya kiimani, yale ni masaili ya ibadat, yaani ni masaili ya muamalati katika dini. Atakayeleta jambo lolote ambalo halimo katika mafunzo yetu, hilo lenye kurudishwa kwa maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu sisi tunaona yale yaliyowatosha wale waliotangulia yanatutosha na sisi, hatuna haja ya kuongeza kitu katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa tunapoelekea watu kuambia hivyo, Kuna watu, kuna jamii katika Waislamu, wao hupendelea zaidi kuleta leta mambo mambo fulani na madoido katika dini. Kaleta hili, mara kaleta hili, ukimuuliza, ah, kwani ubaya uko wapi? Hili ni jambo zuri bwana. Sasa lina ubaya gani kwani? Kwani tumefanya jambo gani baya hapa? Hili vipi? Kwani lina ubaya gani? Kuna watu wanapendelea hivyo, wanapenda kutumia rai katika mambo ya dini na kuyafasisha mambo na kuyafanya ni sehemu ya dini kwa rai zao. Tunapoelekea kuwaambia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu au ma laysa fihi fahuwa raddun, au tunapoelekea man amila amalan alaysa alayhi amruna fahuwa raddun, tukiwaambia maneno haya wao kuletea upinzani, wakasema ah, lakini hadithi hiyo hamkuielewa nyinyi. Hapa Mtume asema sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan au man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, yule atakayezusha katika jambo letu hili lisilo kuwamo. Sasa wanageuza maneno ya Kiswahili wakwambie, je, ma huwa minhu, je, lile lililokuwamo. Kwa maana ukazusha jambo likawa limu. Kwa hapa tutakutumia kitu cha mafhumu al-mukhalafa. Mafhumu al-mukhalafa ni kutumia maneno kinyume na yalivyotamkwa, kinyume cha vile ilivyotamkwa, yani kinyume cha mantuk, ukatumia maneno kinyume na ilivyotamkwa, au ukayafahamu maneno kwa kinyume cha vile ulivyotamka au alivyotamka mtu. Kwa mfano ukisema hasemi uongo au hasemi kweli ila muumini, hasemi ukweli ila muumini, hii ni mantuki, kwa maana kwamba muumini yeye husema ukweli katika sifa zake. Kinyume chake ni kusema ina maana anasema uongo mkafiri. Sitakuwa umefahamu hivyo kinyume, sio? Hasemi ukweli ila muumini. Utafahamu kinyume chake kwamba ambaye hasemi ukweli si muumini. Pia utafahamu, kwa sababu kinyume inaweza kuwa zaidi ya kinyume moja, utafahamu kwamba muumini hasemi uongo. Muumini hasemi uongo. Na pia utafahamu kwamba anayesema uongo si muumini, kwa maana iwe ni munafiki, mkafiri na vingine, kafiri au vinginevyo. Hiyo inaitwa mafuhumu. Sasa wao wakachukulia kwa mafuhumu ya hadithi kwamba je, mtu atakayezusha katika dini yetu hii lisilo kuwamo, wasema je, atakayezusha litakalo kuwemo. Hawafahamu kwamba huu ni uslubu wa lugha ya Kiarabu. Si kila mahali kwenye uslubu wa lugha ya Kiarabu kunahitaji mafuhumu au mafuhumu inakubalika. Kuna asalibu za lugha ya Kiarabu, kuna vitu vikikaa katika lugha ya Kiarabu vikishakuwepo hivyo, basi hakuna kinyume. Hii Waarabu wanaita sifatun kashifa. Hii ma laysa minhu ni sifatun kashifa. Sifatun kashifa inakuwa haina kinyume, kwa sababu ni sifa iliyokuja kuja kufanya bayani kile kilichotangulia, kwamba hiki na hiki ni kitu kimoja, kwa sababu kilichozushwa ni kile ambacho hakimo, na kile ambacho hakimo itakuwa kimezushwa ndio hicho hicho, kwa hiyo hakuna kinyume. Ni kama vile alivyosema Allah tabaraka wa taala, yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Kwa hiyo Taurati hiyo wanahukumu wale manabii walioslimu. Tuseme je, kuna manabii wengine hawajaslimu? Yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu. Hamna kinyume hapa kwamba hapa ina maana kuna manabii wengine itakuwa hawakuslimu. Usifahamu hivyo, kwa sababu hii ni sifatun kashifa, la mafhuma laha. Wala tukrihu fatayatikum ala albigha'i in aradna tahassuna. Msiwateze nguvu wajakazi wenu juu ya kufanya zina ikiwa wenyewe wataka kujikinga, wakitaka kujichunga na uchafu, ikiwa wataka in aradna tahassuna. Neno hili in aradna tahassuna haina mafuhum. Usema kama ikiwa wewe unataka kujichunga sawa jais. La. Kama ikiwa unataka kujichunga basi jais kufanya ikrah. La. Kwa hiyo sharti muelewe. Na wao watu hao watu hao wenye kutetea mambo hayo wajifanya wajue sana lugha, lakini katika hilo wamefeli. Wamefeli. Kwa hiyo tutasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd. Ni maneno ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Atakayezusha katika dini yetu, katika jambo letu hili, lile ambalo halimo, alilolizusha haliko, hilo lenye kukataliwa. Raddun katika izani wa fa'lun kwa maana ya maf'ul, kama vile saddun kwa maana ya masdud, kwa raddun kwa maana ya mardud, ghairu maqbul, lenye kukataliwa halikubaliki. Sisi tunaitakidi hivyo. Kwa hiyo ulete kaifia, ulete ani mtindo katika ibada, au uzushe asili ya ibada. Kwa mfano wewe ukazusha jambo ukawaambia watu kila siku ya Alhamisi asubuhi tusome Yasini 12. Kila siku asubuhi ya Alhamisi tusome Yasini 12. Yasin Qur'an. Lakini tukuuliza hii takhsisi hii ya siku ya Alhamisi na hii takhsisi ya idadi 12 umetoa wapi? Kwa hiyo tutumia hadithi man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa raddun. Katika upande gani? Katika upande wa takhsisi ya idadi na takhsisi ya siku. Na sio katika Yasin. Yasin si bid'a. Mnasitaki kusema jamani Yasin ni bid'a. Yasin ni bid'a. La haula salala. Yasin ni bid'a. Mawahabi sasa watupeleka kubaya sasa. Eh? Yasin si kwenye Qur'an. Fungueni kwenye Qur'an. Hapo utakuwa unababaisha. Kilichokatazwa sio Yasin. Kilichoambiwa bid'a si Yasin. Ni huu mtindo wewe ulioubuni katika ibada hauko na ukahusisha siku fulani, lakini leo mathalan siku ya Jumatano au siku ya Alhamisi ukaamua wewe mwenyewe, je, ngoja leo nisome Yasin, nikariri kama mara 20 hivi nisome tu pinge nitahifadhi. Ukasema wewe ni bid'a, kwa sababu bid'a ni tariqatun fi din mukhtara'a, ni njia. Kwa hiyo ili iitwe njia lazima iwe ni multazama. Hiyo ni watu wamejilazimisha kwa njia hiyo. Ni utaratibu wameuweka. Lakini jambo umelifanya mara moja, umefanya kitu fulani, leo mimi nitaka nisome kitu fulani au leo nitaka nimswali Mtume صلى الله عليه وسلم mara 500. Tukaamua tukakaa faragha, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kusoma mara 1500 mara 500 huambii kwa bid'a, lakini wahusisha usiku wa kuamkia Ijumaa mathalan tumswalieni Mtume mara 1000. Min anna laka hadha, tutakuuliza umetoa wapi hili? Na tusema kumswalia Mtume ni khair. Ndio khair, idadi hii umeitoa wapi? Bali kuna shekhe mmoja niwe kumsikia miaka ya nyuma kidogo, alishafariki, alikuwa akiwaambia watu msikitini mambo ya harakati, akawaambia Waislamu jamani, tunao uwezo, tusiogope makufari, sisi uwezo tunao. Haya, uwezo gani shekhe? Anasema kuna aya hiyo, sura ya 53 kitu kama hicho, aya 58, laisa laha min dunillahi kashifa. Aya hiyo inaitwa, inasoma laisa laha min dunillahi kashifa. Anasema aya hii ukisoma mara 4444 unaweza ukamtia mtu kiharusi, ukamtia mtu wazimu, ukamtia mtu kadha, ukafanya hivi. Sasa swali linakuja, hili limetoka wapi? Nani kanifunza? Hii ni ihdath fi dini. Ni ihdath fi dini. Kuzusha katika dini. Nimesema nitatoa maelezo kidogo hapa. Kwa hiyo sisi katika njia yetu tunapiga vita bid'a za aina zote. Kitu kingine ambacho cha kutanabahi nacho, huwa watu wa aina hii wanaleta shubuhati, hawana hoja. Sasa waleta shubuhati, sasa atakuja kama hapo utamtajia mambo ya kielimu kwamba hili ni bid'a, atakuja msikitini ataangalia angalia hapa, atakwambia feni bid'a, na hili feni pia bid'a, ndio hivi feni mukabbir sauti kipaza sauti bid'a, sio mabusati bid'a, gari bid'a, mnaelewa? Sasa mbona makataza, mbona bid'a hizi tu, mbona hizi mzikatazi mafeni misikitini vipaza sauti vilikuwako? Tatizo kubwa ambalo linasumbua mujitama waliosoma na ambao hawakusoma ni kwanza ni kufahamu maana ya vitu, kwa sababu wanasema wenyewe katika ilmu ya usul, al-hukmu ala shay'in far'un an tasawwuri, hukmu ya kitu hutokana na yani ni tawi au ni tanzu uzalikana na vile ulivyolisawiri lile jambo, vile ulivyoleta taswira, taswira yako ulivyoipokea katika katika basira yako, katika basara na basira, vile ulivyolihukumu ndani ya akili, vile ulivyolifahamu kwenye akili yako, ndivyo utakapolipa hukumu. Sasa ukikosea wewe katika tasawur, kulisawiri jambo kama lilivyo, alama huwa alayhi, vile lilivyo katika hakika yake, basi hukumu yake inakuja tofauti, utaleta hukumu tofauti. Hili ni tatizo. Sasa watu walikuwa watakiwa wafahamu kwani hiyo bid'a ni nini. Inaposema bid'a yaingia wapi? Sisi tunaamini kwamba kullu amalin qama al-muqtadi li fi'lihi ala ahdi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa intafa al-mani'u minhu ففعله بعده صلى الله عليه وسلم بدعه. اعمال yoyote au jambo lolote ambalo sababu ya kufanywa kwake katika wakati wa mtume صلى الله عليه وسلم sababu ilikuweko na hakukuwa na kizuizi na mtume صلى الله عليه وسلم hakulifanya jambo hilo, kulifanya jambo hilo baada yake ni bid'a. Hiyo hino upinzani. Nitakupeni mfano wazi wazi, na mifano hii utolewa na wanawachuoni na sisi tutaitaja kila mara mifano hiyo. Mmoja katika mfano hiyo, siku ya Idi, katika swala ya Idi, katika swala ya jeneza, swala ya kusuf, hakuna adhana wala ikama, jua limepatwa, hatuwazini sisi wala hatukimu siku ya Idi, hatuna adhana wala ikama kwa ajili ya swala ya Idi. Na kuulizeni, adhana si jambo zuri hilo? Ni jambo baya, jambo zuri? Jambo zuri. Wawaita Waislamu kwenye swala, mbona hawaadhini? Kwa sababu kinachowafunga ni kuwa wakifanya hivyo watakuwa wamefanya bid'a. Wakiadhini siku ah, shaka mbona waadhini wewe? Hili Mtume SAW hakufanya hivyo, kwa maana bid'a. Mtume SAW hakufundisha hivyo. Kwa nini? Kwa sababu sababu katika zama za mtume sana sana za kuadhini, kama vile ilivyokuwepo katika swala ya dhuhuri, alasiri, magharibi, isha na subhi, sababu ilikuwepo pia katika adhana ya siku ya Eid faadhiniwe, sababu ilikuweko, na wala hakukuwa na kizuizi kilichomzuia mtume sallallahu alaihi wasallam asiadhini, asiamrishe watu waadhini. Hakukuwa na kizuizi hicho, yeye ameliwacha jambo hili. Kullu amrin tarakahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam مع قيام المقتضي لفعله وانتفاء الموانع منه ففعله بعده صلى الله عليه وسلم بدعة. جambo lolote lile ambalo ameliacha mtume صلى الله عليه وسلم katika wakati wake, pamoja na kuwa sababu ya kulifanya jambo hilo ilikuweko na hakukuwa na kizuizi kuja kulifanya jambo hilo baada ya kuondoka yeye, ni bid'a. Mfano wa hilo adhana na ikama katika swala ya Idi. Na kama mabingwa waadhini siku ya Idi tuone, watu wote watawaambia hiyo ni bid'a. Tumefahamu? Huu ni mfano mmoja utatosheleza. Lakini sisi tunasema tena, kullu amalin au kullu amrin tarakahu sallallahu alayhi wa sallama li'adami qiyami al-muqtadi li fi'lihi fi ahdihi ففعله بعده صلى الله عليه وسلم بعد قيام المقتضي له سنة او في لذلك يسمى جائز. جامو لولوتي أمالو متوبة صلى الله عليه وسلم هاكو لفانيا كتك وكتواك كتك وحيواك halikufanywa jambo hilo kwa sababu sababu yenye kupelekea hivyo haikuwepo wakati huo. Hakukuwa na sababu yenye kupelekea kwenye hilo. Sababu ikaja ikapatikana baada ya kufariki yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kulifanya jambo hilo baada yake imetakuwa ni sunna au tunaweza kusema ni jaiz. Mfano tadwinul ulum jam'u al-ahadith, mfano wake ni kuandikwa hizi elimu. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam watu walikuwa hawahitaji balagha, si ilmu al-maani wala bayan wala badii, hawakuwa wakitaka kujua kusoma al-muhassinat al-lafdhiyya wala al-muhassinat al-maanawiyya, hawataka kujua kusoma istiara kwamba hii ni makniya au hii ni tabaiya au ni istihara istiara gani au ni majazi mursal au kadha, hawakutaka kujua hilo. Kusoma istilahati hizo halikuwa haikuwa na haja, kwa sababu wakisomea tu waqadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu tayari shafahamu wao, hakuhitaji hilo. Kadhalika hawakuhitaji kusomeshwa nahwu, kwa sababu wao tayari wanajua wakala Allahu ghafura rahima. Akisema wakala Allahu ghafura rahima, haiwezekani hata siku moja kusema wakala Allah ghafurin rahimin. Haizi, kwa sababu ilivyo wao tayari wafahamu hilo, hawahitaji. Wafahamu kwamba innal hasanata, unasema hivyo sio? La, innal hasanati yudhibna sayiati dhalika dhikra lidhakirin. Hawezi kusema innal hasanata kwa sababu tayari ile lugha wao wako nayo na kanuni, hakuna muktadhi wa hilo. Sasa walipoingia Waajemi na watu mbalimbali katika Uislamu wakawa wanajifunza Kiarabu, Kiarabu hawakipati, ikapelekea sababu ya kuandikwa lugha, elimu za lugha zikadainiwa, Qur'ani ali hadithi zikaandikwa, kwa sababu zilikuwa ni mubathara kwa watu na nachelewa kupotea elimu. Kwa hiyo hizi ni katika muktadhayat, katika mambo yaliyopelekea sababu ambazo katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazikuweko. Kadhalika inawezekana jambo ambalo sababu ilikuwepo kulifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam jambo hilo, lakini kulikuwa na kizuizi, jambo hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaliacha kwa sababu ya kizuizi hicho. Baada ya kuondoka kizuizi hicho, kulifanya jambo hilo ni sunna. Mfano wake Mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali tarawih, inasemekana siku mbili, siku ya tatu hakutoka, au siku tatu siku ya nne hakutoka, kwa hadithi ya Aisha radhiallahu ta'ala anha radhiallahu anha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja sababu kwamba kizuizi kilichomzuia ni khashyatu liftirad, ni kuogopa sije kafaradhishwa, na kufaradhishwa hakupatikani ila kwa njia ya wahi, na wahi hauteremki, wahi wa dini hauteremki ila kwa nabii, hauteremki ila kwa mtume, na wala nabii baadahu, na hakuna mtume baada yake. Kwa baada ya kufa kwake na kile kizuizi kuondoka, Umar radhiallahu ta'ala anhu akarudisha jambo lile. Hakufanya bid'a Umar. Umar radhiallahu ta'ala anhu hakufanya bid'a. Tumeelewana? Wengine wanaweza kusema lakini sasa imekuja katika hadithi kwamba Umar kafanya bid'a, amesema ni'matil bid'atu hadhihi. Ni'matil bid'atu hadhihi. Alipoona watu waswali msikitini akasema bora ya bid'a ni hii. Ndio kuna bid'a hasana, bid'a sayyi'a. Ndio Umar mwenye kagawa. Hadithi imetajwa katika Bukhari bwana. Ni'matil bid'atu hadhihi. Nono mtasimama sana katika mambo ya bid'a. Hiki ni kipengele cha pili tu. Sasa nisisimame sana. Na huko kiongezea hadithi man sanna fil islami sunnatan hasana, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, kuonyesha ziko nzuri na ziko mbaya. Daktari huko. Sio. Hawa jamaa hawafahamu kwamba katika ilmu ya balagha kuna elimu inaitwa ilmu al-badii. Katika ilmu al-badii hawafahamu kwamba kuna kitu kinaitwa uslubu al-mushakala. sio uslubu almushakala. Shekhe atawasomesha kwenye balagha, kuna kitu kinaitwa uslubu almushakala. Sasa hawa jamaa hawa masufi na wengineo wajifanya wajue sana Kiarabu, lakini Kiarabu hawakijui na zile elimu zake hasa hawazijui. Wao hujua baadhi ya vitu vya kubebesha babaisha tu. Sasa moja katika hivyo ambavyo vimewapita ni uslubu almushakala. Mimi nataka niulize, kwenye Qur'ani imekuja wajazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Katika sura Ash-Shura, na malipo ya uovu ni uovu mfano wake. Tusajua uovu wa kwanza ni upi? Mtu amekufanyia taadi, pingine amekupiga, amekutoa damu, au amekukata kiungo, afana Allahu wa iyyakum. Amekufanyia dhulma, amekukata mkono au amekukata kidole. Hii ni dhulma, ni sayyi'a, sio? Huyu bwana atakiwa naye akatwe, akamatwe, akate kidole au akate mkono kwa vile alivyofanya. Asinnu bisinni, sio? Al-aina bil-aini wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas. Sio? Amepiga mtu ngumi, jicho limepasuka, na yeye atapasuliwa jicho. Kile kitendo cha kwanza ndio sayyi'a. Je, hiki cha pili cha kumlipa dhalimu ni sayyi'a? Ni adlu. Wa jazaa'u sayyi'ati sayyi'atun mithluha. Lakini imeitwa sayyi'a ile ya pili kwa sababu ni uslubu limushakala. Mfahamu? Ito uslubu limushakala. Yule al-Ammafi anasema hivi, qalu qalu iqtarih najud najud lak tabkha. قالوا اقترحنا جد لك طبخة قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. اسلوب المشاكلة. شيخ كتقدر سميشي مشاكلة. اسلوب المشاكلة سما قالوا اقترح نجد لك طبخة. سما نجد لك فنانين من الساوة. نجد لك طبخة قلت اطبخوا لي جبة وقميصة. Itbakhuli jubbatan wa qamisa. Sasa sio kaona maneno tu, kaona yamekaa kao vyovyo tu. Unimatil bid'atu hadhi, angalia hapa bid'a. Man sanna fil islami sunna, sunnatan hasana. Au mtu akwambia, tayib, tunajua kuna sunnatan hasana. Je, hiyo sayyi'a nayo ni ipi? Tasema sunnatan hasana ni kuhu, mathalan ni kuhuisha jambo zuri aliloliacha Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hana hii sunnatan sayyi'a nayo ni ipi? Tukwambia uslubu limushakala. Mnifahamu eh? Haya. Wewe mjibu tu kwamba kuna ile jazaa usayyi'atin sayyi'atun mithluha. Na sayyi'a hii ya pili ni ipi? Kwa kafiri kwenda kuingizwa motoni ni sayyi'a na Allah tabaraka wa taala, sio? Mwizi kukatwa mkono ni sayyi'a, sio? La, si sayyi'a, ni uadilifu ule. Ni hukumu Allah, ni uadilifu, si sayyi'a. Bali yule ni uslubu limushakala. Haya. Kwa hiyo sisi tunapiga vita bidaa zote katika dini ambazo zimezushwa na watu, ima katika masuala ya kiitikadi na mengineyo. Ndio maana tunapambana sana na makundi mbalimbali katika kuwarudisha katika usawa. Katika mambo ambayo sisi tunapambana nayo katika da'awa yetu, da'awatuna qa'imatun. Wakati ukisha mtaniambia. Simba kasangani. Sasa.